Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 lutego, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy, którzy byli w chińskim mieście Wuhan, są już w szpitalu we Wrocławiu. Późnym wieczorem przylecieli do kraju wojskowymi samolotami. Prezydent Francji rozpoczyna dzisiaj swoją pierwszą oficjalną wizytę w Polsce. Nie jest niebezpieczna substancja, którą znaleziono w pojemnikach w zachodniej Wielkopolsce. Stan zdrowia Polaków, których ewakuowano z Chin, jest dobry, poinformowali lekarze z 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie trafiła grupa 30 osób. Są oni poddawani obserwacji, pobrano od nich próbki i są badani. W ciągu 48 godzin ma być wiadomo, czy któryś z ewakuowanych z rejonu, gdzie rozprzestrzenia się nowy koronawirus, jest nim zarażony, mówił dr Artur Lipczyński. Badania będą pobrane niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe. Będą one wysłane do Państwowego Zakładu Higieny i myślę, że do 48 godzin będziemy znali stan faktyczny. Czy potwierdzi się jakaś infekcja koronawirusem, czy są to osoby zdrowe. Zdrowe osoby wjechały do szpitala, są w tej chwili zakwaterowane, jest zbierany wywiad, będą badane przez pielęgniarki, przez ratowników i przez personel lekarski. Więcej informacji będziemy mieli później. Grupa Polaków została ewakuowana z zamkniętych rejonów w Chinach, głównie z Wuhanu. Przylecieli do Francji na pokładzie jednego z samolotów z obywatelami wielu państw Unii Europejskiej. Stamtąd przetransportowano ich do Wrocławia dwoma wojskowymi samolotami. Oficjalną dwudniową wizytę w Polsce rozpocznie dzisiaj prezydent Francji Emmanuel Macron. W planach są spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, a także z marszałkami Sejmu i Senatu. Jak mówi doradca polskiego prezydenta Paweł Sałek, jest to pierwsza w tym roku zagraniczna podróż głowy francuskiego państwa. Na pewno będą dyskutowane stosunki dwustronne, także przyszłość Unii Europejskiej, także formuła współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego, no i sprawy gospodarcze, a także sprawy związane z energetyką i z polityką klimatyczną, która jest dla Polski, nie ukrywajmy, trudna w realizacji, a także te elementy związane z tą nową koncepcją Europejskiego Zielonego Ładu. Razem z prezydentem Francji do Polski przylecą także francuscy urzędnicy. Substancja znaleziona w 21 pojemnikach na zachodzie Wielkopolski nie jest niebezpieczna. Takie są wnioski ze wstępnych badań przeprowadzonych przez strażaków z powiatów wolsztyńskiego i nowotomyskiego. Przez kilka godzin ratownicy pracowali w 3 miejscach. W każdym z nich ktoś wyrzucił 7 tysiąclitrowych pojemników z nieznaną cieczą. Jeden był otwarty i strażacy musieli przepompować jego zawartość. Wiemy już, że substancja odkryta w Borui nie stanowi zagrożenia, mówi Waldemar Wielgosz ze Straży Pożarnej w Wolsztynie. Nie udało się ustalić składu tej substancji, która jest magazynowana. Udało się dowiedzieć, że nie jest substancja wykazująca jakieś szczególne właściwości typu łatwopalność, jakieś substancja trująca, żrąca. Jest to najprawdopodobniej jakaś jedna z obojętnych cieczy. Też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podejmie tą sprawę, będą pobierać próbki i sprawdzać, jak to wygląda, jeśli chodzi o skażenie chociażby gleby. Sprawę bada już także policja. W jednym z najsłynniejszych brytyjskich miast akademickich, Oxfordzie, Brexit nie wzbudził radości. Duża część ze 150 tysięcy mieszkańców to zagraniczni studenci, także z Unii Europejskiej, a wśród nich jest to wielu Polaków. To jak wygląda ich sytuacja po Brexicie, sprawdzał na miejscu Michał Strzałkowski. Jak tłumaczy Dawn Hinsley z Biura Informacyjnego Uniwersytetu Oksfordzkiego, jeszcze nie wiadomo, co będzie za rok. Obecnie studenci z Unii Europejskiej płacą takie czesne jak Brytyjczycy i oni utrzymają swoje przywileje. Ale nowi studenci pewnie będą płacić według stawek dla obcokrajowców, a one są bardzo wysokie. W Oksfordzie studiuje ponad 200 Polaków. Studentką archeologii jest pochodząca ze Stalowej Woli Karolina Werens. Jak mówi, bardzo wiele realizowanych przez studentów projektów była dotąd finansowana przez Unię Europejską. W tej chwili rząd stara się zapewnić naukowców o tym, że środki z budżetu mają zrekompensować tę stratę. Możliwe jednak, że Unia Europejska i Wielka Brytania porozumieją się w kwestii studiowania. Negocjacje nad umową handlową i innymi porozumieniami regulującymi na nowo relacje Londynu i Brukseli rozpoczną się zapewne jeszcze w lutym. Michał Strzałkowski, Polskie Radio, Oxford. Idzie wiosna. Tak dobre wieści przyniósł tegoroczny Dzień Świstaka. Czy należy wierzyć w te przepowiednie? O tym z Nowego Jorku Agata Król. Od XIX wieku ludzie wierzą w przepowiednie świstaka Fila. Jeśli dzień jest słoneczny i zwierzątko widzi swój cień, oznacza to, że zima potrwa jeszcze 6 tygodni. Jeśli jednak dzień jest pochmurny, a więc cienia nie ma, Wiosna jest tuż, tuż. Tak właśnie było tym razem. Choć według długoterminowych prognoz w Stanach Zjednoczonych najbliższe tygodnie mają być raczej śnieżne. Optymiści wierzą jednak w przepowiednie, argumentując, że zima w tym roku jest łaskawa, jest cieplej niż zazwyczaj o tej porze roku, a więc i wiosna przyjdzie wcześniej. Statystyki mówią, że do tej pory świstak widział cień 104 razy. 20 razy go nie dostrzegł. Przewidywania te sprawdziły się tylko albo aż w 50%. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, ale możliwe są przejaśnienia. Deszcz głównie na zachodzie i południu kraju. Z kolei w północnej połowie i na terenach podgórskich pojawi się deszcz ze śniegiem. Na termometrach będzie od 3 do 9 stopni. Najchłodniej na północy, najcieplej na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzę ja w zimną moskiewską noc. Nowomodny jesz nogi, kłosny makijaż, podstrzyżone ciolka, ja gotów jeść skutki. Blюдо наслаждения и горький плод, любви странные слова. Режут и лезут вон из-под кожи, ты как всегда права. Скорее всего, уже похоже ночь. Czym ja mógłbym was powitać w annałach migały, które niniejszym się zaczynają lub zaczęły troszeczkę wcześniej, bo przed utworem już, niż właśnie smutem zza naszej wschodniej granicy. Ci, którzy słuchają annałów migały, znają już troszeczkę ten utwór moskiewskiej grupy Koniec Elektroniki. Dla nieswojskojęzycznych grupa też przygotowała nazwę The End of Electronics. Noc, no to właśnie taka treść nasączona perwersyjno-romantycznym tekstem, dosyć chwytliwym przynajmniej, ja tak myślę. Co wy sądzicie o tym utworze? O, możecie napisać oczywiście, bo audycja jest interaktywna, na annali@polskieradio.pl. A ja dziś jestem w nieco spowolnionym tempie. W takim razie po prostu będą wolne żarty. Czy żarty będą, zobaczymy. Na pewno będzie gość, ale to nie tylko. Będzie o coś dla rzecz, dla której, czy też cykl, dla którego... Przepraszam, muszę sięgnąć po torbę. Tutaj przygotowałem coś. No, że też człowiek podczas piosenki się nie przygotowuje, tylko zawsze w trakcie. No, to będzie oczywiście dla was specjalnie, moi mini, cykl w kamiennym kręgu i będzie również gwiezdny, kosmiczny koniec audycji. Ale to właśnie na koniec. A teraz chciałbym się niniejszym... Aha, gość będzie. Będzie gość. No tylko gość ma takie same kłopoty jak ja, a może i większe, dlatego będziemy go międzymiastowo rozpoznawać. Gościem będzie członek zespołów Transmisja, Sęgrze, Warsaw Ska Orchestra i wielu, wielu innych. DJ, dziennikarz, muzyk. Tomek Końca, ale zanim gość nastąpi, zanim troszeczkę audycja zamieni się w stary regał, albo w nowy regał, to zobaczymy, chciałbym się wytłumaczyć, a to dlatego, że zdarzyło mi się pomylić 3 audycje temu przy prezentacji utworu tego francuskiego producenta, dlatego chciałbym niniejszym teraz się poprawić. Kudlam, Love Song, i to jest remix oczywiście nie piosenki Sida Viciousa, o czym powiedziałem parę audycji temu, tylko to jest piosenka, którą swojego czasu śpiewał Johnny Rotten, a teraz w nowym remiksie uzyskuje nowe życie Punk's Not Dead, jednym słowem. This is not a love song. No rzeczywiście nie do końca była to piosenka o miłości. Walę z dyńki już niedługo, ale to będzie zupełnie inny temat. A zupełnie jeszcze innym tematem jest wizyta w naszym studiu. I tak jak mówiłem wcześniej, a może nie mówiłem wam, że troszeczkę coś mnie rozkłada od środka. Oczywiście rozkłada mnie entropia, czyli postępujące nieuporządkowanie wszechświata. Wiadomo, wszystko się prędzej czy później rozpada, ale może się rozpaść szybciej ze względu na grypę i mnie troszeczkę rozłożyło, tak jak naszego i mojego i waszego gościa, którego rozłożyło bardziej, dlatego no, musi nadawać z miejsca wyizolowanego. Jest to izolatorium oddalone o kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Halo, halo Tomku, czy dobrze mnie słychać? Tak, słychać ciebie bardzo dobrze, no i jestem bardzo wzruszony, że wspomniałeś o izolatorium, dzięki temu poczułem się tak bardziej rodzinnie i ta samotność mi tak bardzo nie doskwiera. Aha, czyli jesteś tam sam po prostu i no i cóż, i spoglądasz... I się izoluję. I się izolujesz. Dobrze, dla bezpieczeństwa, wiadomo, różne historie się zdarzają, dla bezpieczeństwa nie będziemy podawać dokładnej lokalizacji. Oj, to... tak. Tomka, bo wiadomo, ludzie różne rzeczy robią. A czemu się tam znalazłeś? Czemu znalazłeś się w tym miejscu? Tomek Końca w ogóle jest naszym gościem, bo tego nie zrobiłem, przepraszam państwa, nie przedstawiłem. DJ, gitarzysta, muzyk też, również nie tylko gitarzysta, członek zespołów Transmisja, Sęgrze, Warsaw Ska Orchestra. Dziennikarz takich stacji radiowych jak choćby Radiostacja Radio Bis, czy Czwórka, która no Radiem Bis stała się po różnych tam dziwnych przekształceniach, jest właśnie gościem. No tak, no dotrafiłem do tego izolatorium, gdyż jak wiemy teraz różnego rodzaju wirusy, koronawirusy, bakterie, no i wracając właśnie z mojej podróży do Chin, właściwie z Chin, no pewna pasażerka w rzędzie numer 7 kisnęła. No, a jak wiemy, kichanie jest zaraźliwe niczym ziewanie, no i później cały pokład kichał, no i po wylądowaniu w pewnej miejscowości, której nazwy zdradzić nie mogę, tak samo linii lotniczych też nie zdradzę, dodam tylko, że to są Laoche Airlines. Odprowadzały was dwa wojskowe myśliwce przecież przy lądowaniu, to też jest tajna sprawa. Aha, czyli już jednak te informacje dostały się do mediów. No rzeczywiście, tak. Nagle z lewej i z prawej strony zobaczyliśmy ogromne stalowe ptaki zwane myśliwcami. No i tak to się zaczęło. No właśnie nie wiemy, czy to jest akcja promocyjna, czy teledysk nowy był kręcony. No nie wiemy, to się wszystko pewnie wyjaśni. Jednym słowem, jesteś na tak zwanych w czasach. No można tak powiedzieć. W czasy sanatoryjne w środku stycznia. Tomek cały czas jest z nami dzięki elektronice, dzięki telekomunikacji, dzięki nowoczesnym metodom transmisji głosu przede wszystkim, a o transmisji porozmawiamy, na pewno porozmawiamy, tak? Ale zanim to nastąpi, chciałbym teraz zaprezentować utwór dla ciebie, Tomku, również i dla was, drodzy słuchacze, który, no wedle różnych encyklopedii kultury karaibskiej, zapoczątkował, wiadomo, że ta granica jest zawsze płynna, że i artyści inspirują się między sobą, ale jest poczytywany jako początek raga jamańskiego. Utwór Slang Tank King Jamiego, gdzie to właśnie prosty syntezator Casio został podstawiony, a już King Jammy zrobił swoją robotę. Pierwsze raga w dzisiejszej audycji, nie ostatnie, przed nami, a moje pytanie właśnie będzie związane z tym utworem do ciebie, Tomku, ale tak. o tym już po utworze. Lat 80. Jamajka i ktoś wpadł na pomysł, żeby do elektronicznego podkładu zacząć nawijać. Tak, podobno mniej więcej gatunek ragga pojawił się na planecie Ziemia, a z nami, przypominam, w Wannałach Migały jest człowiek, który w tym gatunku się pławił, a zresztą nie tylko, bo w jego odmianach różnych jamajsko-podobnych ska, reggae, raga, to nie są dla Tomka absolutnie hasła nieznane, wręcz przeciwnie, to jest ziemia znana. I Tomku, od razu pierwsze pytanie i przypominam, że ze względu na panującą epidemię Tomek jest w izolatorium oddalonym od studia. Niestety musimy się w ten sposób komunikować. To informacja dla słuchaczy, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiorniki. I pytanie, Tomku, kiedy w ogóle pierwszy raz zetknąłeś się z kulturą jamańską? Czy to było tak, że usłyszałeś te dźwięki, zobaczyłeś tę subkulturę i narodziłeś się nowy ty i stwierdziłeś, tak, to będzie moja droga życiowa. Są tacy ludzie, chociaż nie wszyscy. To znaczy, w moim przypadku o tyle jest dziwne, że ja przeczytałem o tej muzyce tak naprawdę. W latach 80. było wydawane pismo Non-Stop, które no, w tamtych dosyć srogich czasach było no, takim oknem na świat. Tak więc w tym piśmie pisali m.in. Sławek Gołaszewski, Andrzej Jakubowicz, Włodzimierz Kleszcz. No i tam któregoś razu natknąłem się na taki cykl Roots Rock Reggae, no i to mnie po prostu bardzo zainteresowało i zainspirowało. Chwilę później zobaczyłem na murze jednej z grochowskich kamienic napis Kryzys z literką R odwróconą. No i to jakby skupiło moją uwagę i zaintrygowało mnie, co to w ogóle znaczy, więc po prostu zacząłem śledzić. No i mój starszy brat, który słuchał niestety albo istety muzyki tak zwanej progresywnej, no jako że był starszy, tak więc był hipem i on mi po prostu powiedział, że Kryzys to jest nazwa zespołu. Załatwił od innego kolegi kasetę i tam po prostu usłyszałem utwór, który był podobno w stylu reggae. To chodziło o utwór Ambicja. Zespół Kryzys, zespół Deadlock również wykonywał, tak więc no tak właśnie mniej więcej trafiłem do muzyki reggae. Później zespół Kryzys zmienił się w Brygadę Kryzys, która jak wiemy no już mocno czerpała z muzyki reggae, a ja z każdym rokiem jakby o tej muzyce po prostu wiedziałem więcej, bo nie dość, że czytałem, to również słuchałem Trójki wówczas, gdzie też ta muzyka się pojawiała, był taki program reggae pieśni wędrowców, no i jakby całą tą wiedzę czerpałem właśnie z mediów muzyczno, znaczy radiowo czytanych. No wiadomo, to były inne czasy, to był początek lat 80. No nie było takiej łatwej dostępności jak dzisiaj chociażby, bo dzisiaj wpiszemy sobie raga, jak wiemy, i będziemy mieli raga albo reggae, albo cokolwiek sobie wpiszemy, to będziemy mieli po prostu na wyciągnięcie ręki albo nerki. No i tak to po prostu się zaczęło. Później Brygada Kryzys zmieniła na się zespół Izrael, no i już wtedy, to był 84 rok, kiedy ja o tym się dowiedziałem, no i wtedy już zostałem rastamanem. To była 8 klasa szkoły podstawowej. Ufarbowałem sobie koszulkę, bo wtedy to były takie czasy handmade'u, że robiło się rzeczy samemu, więc ja sobie zrobiłem koszulkę zielono-żółto-czerwoną. To się idealnie nałożyło, bo nieco wcześniej w Polsce pojawił się zespół Misty in Roots. No i były też niesamowite plakaty z lwem, zielono-żółto-czerwone. No i tak jak wiemy, wówczas zaczęła się eksplozja jakby tej muzyki w naszym kraju. Świętej pamięci Sławomir Gołaszewski policzył, że w latach 80. było 3000 zespołów reggae. No i ja również postanowiłem założyć oczywiście ten zespół reggae. Robiliśmy sobie dreadlocki z kolegami za pomocą pasty do zębów, bo nie wiedzieliśmy, jak to działa i jak powinno się, że tak powiem, wyhodować oryginalne dready. No ale rzeczywiście wszedłem na tą drogę i jakby ta jamajska krew płynie w moich żyłach jakoś do dzisiaj jakimś cudem po prostu. Dlatego tak dzielnie walczę z izolatorium, że tak powiem. No. Rozgrzewa mnie. Myślę, że niedługo z niego wyjdziesz, może nawet po tym wywiadzie. Tomku. No jest to możliwe, no czuję się znacznie lepiej, powiem wam po prostu. Nie wiem, jak wy to robicie, czy jakieś macie techniki, technologie uzdrawiania na odległość. Ja nie wiem, czy tutaj razem z falami radiowymi Trójki po prostu służby jakieś nie podłączają jakichś specjalnych nadajników, ale nie będę nad tym się rozwodził, dlatego że ludzie, którzy być może mają inklinacje troszeczkę spiskowe, to jest dla nich wielka pożywka po prostu i kolejny dowód na potwierdzenie ich teorii, więc o tym zamilczę. Powiedz mi jedną rzecz, bo to były lata 80., więc na ten legendarny festiwal Rób Reggae byłeś za mały. Prawda? Nie, właśnie nie. Oczywiście, że nie byłem za mały, bo w ogóle pierwszy mój koncert w życiu, na który poszedłem samodzielnie, rodzice mnie puścili na drugą stronę Wisły, gdyż mieszkałem na Grochowie i to był zespół właśnie Izrael i to był, już nie pamiętam który rok, to był chyba 83 albo 82 tak naprawdę rok i to był koncert Izraela w Hybrydach. No po prostu przeżyłem to bardzo. To był w ogóle mój drugi koncert, bo pierwszy to był 81 i to był Manam w sali kongresowej. Brat mnie właśnie przemycił i bardzo mi się tam podobało i w ogóle zacząłem tak jakby no po prostu zazdrościć tym muzykom, że tyle ludzi ich słucha, że w ogóle ta muzyka takie emocje wywołuje. Tak więc ja nie byłem tylko na pierwszej edycji Ruprege tak naprawdę, która była w hybrydach. A jak wiemy, hybrydy no ma jakby ograniczoną ilość przestrzeni, ilość osób, która tam się mieści. No ja tam się nie dostałem, ale później już zaliczyłem wszystkie imprezy w namiocie Intersalto, tak więc no dla mnie Ruprege to było takie wielkie święto, na które czekało się ze znajomymi no cały rok tak naprawdę, bo to było coś niewiarygodnego, to był po prostu... No, dla mnie to jest fenomen, zjawisko. Ruprege powinno się mówić w kategoriach świętości po prostu. To prawda. A kiedy wy bawiliście się na Ruprege, ja przyjmowałem mniej więcej płyn Lugola w przedszkolu, albo robiłem z zapałek różne pudełka na literki bądź szlaczki. No jeszcze nie myślałem o takich breweriach, ale wspomniałeś Tomku o Grochowie. O Grochowie, gdzie powstało jedno z jąder zespołu Transmisja. No, właściwie nawet oba jądra, które tak nie mówią, po prostu. I ten Grochów się absolutnie w twórczości zespołu Transmisja przewija i o tym zespole za chwilę porozmawiamy, a ja chciałbym przedstawić teraz właśnie coś związanego z Grochowem, coś, co wiąże Grochów z Wolą. Ja wiem, że warszawocentrycznie się troszeczkę zrobiło, ale no nie dziw, dlatego że jakby i prowadzący, i tutaj rozmówca w Warszawie się wychowali, więc pozwólcie i pozwól Tomku, że zaprezentuję teraz utwór Transmisji pod tytułem Linia K, która właśnie Wolę z Grochowem łączyła swojego czasu, a o Linii K i o przygodach w komunikacji miejskiej za chwilę jeszcze porozmawiamy. mieliście, drodzy słuchacze, okazję usłyszeć i zobaczyć oczyma wyobraźni końcówkę linii K przejeżdżającej przez warszawski Grochów, gdzie właśnie jeden z facetów łypał podejrzanie. Ja tylko mogę powiedzieć, słuchacie cały czas Annałów Migały w radiowej Trójce oczywiście, chciałem tylko troszeczkę swoje trzy grosze tutaj dodać jako człowiek również czasem świadomie lub nieświadomie podróżujący na warszawskich Grochów, że akurat nie linią K, ale tramwajem numer 9 zdarzyło mi się kiedyś po pijatyce u kolegi wracać. Tak jest, Tomku. I zasnąłem na siedzeniu, miałem wysiadać przy dworcu centralnym. To się nie udało. Obudziłem się już blisko Ronda Wiatraczna, bodajże za ulicą Kinową na Pradze i pamiętam tylko taki widok, że taki dosyć postawniejszy pan w dresie był przede mną na siedzeniu, odwróciłem się, pan w dresie był za mną na siedzeniu i nade mną stał taki pan. I zobaczyłem swój portfel na podłodze tramwaju. I tak, i ten pan kulturalny stojący nade mną mówi: o, coś panu chyba wypadło. No i no, więc, ziomal. Ziomal, więc ja wziąłem ten portfel, zobaczyłem, no tak, wszystko jest, dokumenty są, wszystko jest, tylko gotówki nie ma. Więc cóż miałem zrobić? Bardzo podziękowałem po prostu i wysiadłem. No muszę przyznać, że skubanko było oczywiście tutaj w okolicach Grochowo, ale bardzo, bardzo eleganckie. Ale to ja wejdę ci w słowo, bo rzeczywiście w latach 90. w ogóle na odcinku akurat 9 oraz 24, bo to były linie tramwajowe, które jeździły przez Most Poniatowskiego i to był odcinek między przystankiem za Mostem Poniatowskiego jadąc od Grochowa do centrum i właśnie między Wiatraczną grasowali w ogóle kieszonkowcy. To była po prostu stały widok, powiem ci, bo ja jakby też wówczas codziennie się przemieszczałem na drugą stronę Wisły i to był jakby no stały widok w tych tramwajach. Tych kieszonkowców to potrafiło być jednorazowo nawet kilkunastu. To było wówczas plaga, więc być może ten typek wcale cię nie stroił, tylko po prostu być może właśnie po prostu znalazł ten portfel i zwrócił ci uwagę, bo naprawdę to była mania wówczas i to był duży problem, zwłaszcza że ci kieszonkowcy no jakby odbiegali od jakiegoś takiego schematu trochę gdzieś tam szlachetnego, że jakieś szkoły, że on ci tak świśnie delikatnie, nie, to już były takie czasy, kiedy im się nie udało, to po prostu bardzo brutalnie podchodzili do tematu, agresywnie, stosując przemoc i to był nasz trochę problem społeczny, z którym nawet my jako grochowska załoga czasami po prostu walczyliśmy, no bo nie godziliśmy się na coś takiego, tak więc no parę razy się zdarzyło, że no kieszonkowcy zostali, że tak powiem, no pozbawieni posiłku i musieli wysiadać. Aha. Czyli no brzmi to dosyć odważnie, muszę przyznać, bo rzeczywiście lata 90. to lata dzikie. Ja pamiętam też linię numer 175 kursującą na plac Zamkowy. Oj tak, legendarna. No tak. Tam to już właściwie pewniak. Tam absolutnie sztuczny tłum to był pewniak, po czym właśnie kieszonkowcy udawali się tam do pobliskiego... Paru Piotruś. No tak, chciałem właśnie, ale można zrobić kryptoreklamę, to jest mały obiekt, ale absolutnie legendarny na mapie Warszawy miejsce, obiekt, który zachował swój charakter cały czas i jeśli ktoś jeśli ktoś nowy tam przychodzi, jeśli twarz obca się pojawi, to jest taksowana wzrokiem przez bywalców dosyć mocno. No tak, masz rację, to jest świetne miejsce, bo tam się czas zatrzymał i tam możemy obejrzeć no takie oblicza facjaty, no które no jedynie na filmach z dawnych lat, powiedzmy z okolic Różyckiego albo coś takiego, no to jest rzeczywiście miejsce kultowe, może nie w najlepszym tego słowa znaczeniu, ale rzeczywiście no to było no bardzo charakterystyczne miejsce. Właśnie i o to jeszcze chciałem zapytać, o to nawiązanie do lat 90., bo Tomku, ty bujałeś się z załogą, która była w klimatach właśnie reggae, w tego typu rzeczach, no, w tego typu subkulturze. I chyba było dosyć ciężko, jeśli chodzi o reprezentantów tej subkultury w ogóle w Warszawie i w ogóle w latach 90., bo to wiązało się z tym, że trzeba było być silnym po prostu, albo silnie uciekać, albo silnie walczyć. To znaczy, wiesz co, no powiem tak, no ja jakby z moimi, że tak powiem, kolegami, my byliśmy drugą załogą, bo no pierwsza załoga Regen, no to świętej pamięci Robert Brylewski, klimat, hybryd i tak dalej, czyli nasi starsi wujkowie, to oni tak naprawdę to rozkulali, oni to jakby ze swój manuel, czyli centrum. My rzeczywiście na Grochowie... Jedyne, co u nas było takie też na skalę, moim zdaniem, światową, był SOS, Szkolny Ośrodek Socjoterapii, czyli miejsce, do którego trafiała młodzież, no, która z różnych powodów nie dawała sobie rady w innych szkołach. Tak więc w efekcie po prostu na szarym, robotniczym Grochowie, no, my widzieliśmy po prostu punkowców, świrusków, frików, no nie wiadomo jak to zwać, no po prostu... Ten SOS to była po prostu ambasada wolności, niesamowita, no i jakby mało tego, jeszcze był wówczas klub UBAP Nakickiego, gdzie zresztą straciłem zęba w wyniku kopnięcia mnie w głowę przez 30 osób. O proszę, ja też miałem małą przygodę, ale kontynuuj, ja potem się do tego odniosę. W każdym razie w UBABie debiutował Izrael, zresztą jest płyta z tego wydana, koncertowa. W moich oczach to wydało i jest ten pierwszy koncert Izraela zresztą, na którym oczywiście nie byłem, ale później tam bywałem, bo tam była organizowana impreza Ciska Wiosna między akademikami, gdzie no też w centrum Grochowa nagle no i grał Deuter, i grał Izrael, kosmetyki, Mistrzynki, tak więc no bardzo, bardzo było progresywne. A ja, że tak powiem, no my na Grochowie... Jakimś dziwnym tropem, znaczy cudem, no nigdy poza tym jedynym incydentem, nie, no właściwie jeszcze raz w ryja za przewyższeniem dostałem od hitowców. No to tak, ale, ekipa silna na Pradze i na Grochowie na pewno. Tak, ale to było do czasu, bo w momencie, kiedy jakby powołaliśmy nieformalną strukturę Grochów Cross, czyli taką, nie wiadomo jak to nazwać, szajka, gang, ale taki pozytywny, bo nie robiliśmy nic złego oprócz po prostu psikusów. No i w pewnym momencie no ci gitowcy, którzy nas tam jakoś gnębili, no musieli już stać ze spuszczoną głową i nawet na nasz widok, no już tam okazało się, że musieli iść do domu, bo mama prosiła, albo że lasko z celfiki połączone. No tak więc jakimś dziwnym cudem, no po prostu, właśnie nie wiem, no to może była taka specyfika Grochowa rzeczywiście, że nas tolerowano z dreadlockami, inaczej absolutnie wyglądaliśmy, nawet jak do kościoła się chodziło, bo się chodziło i to nawet, no nie wiem, no Grochów jakby zawsze był taki progresywny, mimo że był otoczony taką złą sławą, rzeczywiście, no bo no prawda jest taka, że no każdy, kto choć trochę wie, no to wie, że się działo. W latach 90. no się działo, głównie na ulicy bardzo dużo się działo. No ale my na Grochowie jakby z racji tego, że toczyliśmy głównie życie nocne, no to w nocy, no kto był na ulicach? Byliśmy tacy my, no i byli, no że tak powiem, bandziorkowie, no czy tam ludzie, koledzy, którzy wybrali trochę inny styl, że tak powiem, życia. No i siłą rzeczy wszyscy po prostu doskonale się znaliśmy, tak? Więc nawet wówczas pamiętam, w Życiu Warszawy jeszcze wychodziła taka gazeta, pojawił się w ogóle artykuł tytułem Transmisja łączy artystów, jak i gangsterów. Tak więc moja mama później to przeczytała. Mówi, jeju, co to w ogóle? Ja mówię, nie, mama, tu się nie przejmuj tutaj tam. Przecież to chłopaki tam samochody kradną, no to przecież mama zna tutaj z Marcinko i tak dalej, i tak dalej. Tak więc no to był taki fenomen. No tak jak mówię, mi się nigdy nic złego nie przytrafiło poza właśnie jednym incydentem, kiedy stawiłem czoła no 30 typom po prostu i okazało się, że to był błąd. No, nek Herkules kontra Plures, no oczywiście, że tak, no ciężko by było. Rozumiem, ja ze swojej strony dodam, że sławetna ulica Kickiego, gdzie mieściły się akademiki Uniwersytetu Warszawskiego, no i tam ta ulica akurat zabrała mi nie zęba, ale wszystkie guziki z pięknej koszuli, bo musieliśmy po prostu wykonać akcję wyniesienia, czy też bardziej wypędzenia panów w dresach z akademika na imprezie po prostu. Oni natarli, trzeba było ich poza budynek wyrzucić. Udało się, ale guziki poszły. I ja w takim razie, żebyśmy utrzymali się w tym klimacie, proponuję utwór zespołu Transmisja pod tytułem W Skaryszewskim Parku. O, no właśnie, tam banda grasowała podobno. Tak jest, a potem, o właśnie, co się działo potem, to też o tym jeszcze porozmawiamy. mogła wychodziła śmiało, nie ponosząc przy tym żadnych strat. W bandzie żył Goszczyński, niepozorny chłopie, nie wiadomo skąd go przywiał wiatr. I choć polis było już na tropie, on nie wiedział, czy na pewno padł. Nocą, kiedy miasto zasypiało całe, to Goszczyński wódkę wtedy pił. A potem z kopytem szedł na napad śmiały, kogo dorwał, tego w mordę bił. Park w odmętach nocy tonął już, a Goszczyński z kumplem wychlał flaszkę wina, wziął kopyto i naostrzył nóż. Gdy pod budką z piwem spotkali frajera, klawesarmak im pokazał w bik, a Goszczyński krzyknął: my mu damy teraz, za minutę słychać było krzyk. Wszyscy się zerwali na odgłos wystrzałów, a Goszczyński z krzykiem pił i pił. Stójcie, suki syny, czy wam mało strzał? Błysnął komin, lecz nie wypał był. Trwogi mędy byli prawie tuż o krok. Powywalał wszystko, wziął zapas swe nogi i nawiewać począł w gęsty mrok. Kiedy wypadł z parku, męta stał na rogu, nasłuchując skąd pochodzi krzyk. Pierwszy raz w swym życiu pomyślał o Bogu, sytuację oceniając w nik. Radiowozów kupa przybyła na rondo, aby zlikwidować bandę złą. A Goszczyński nadął się jak stary konton, próbując odmienić postać swą. Gdy mu zakładali kajdanki na łapy, a łysina błysła w świetle lamp. Sympatyczny kowal, podobny do gapy, wiedział dobrze, że pod czapę. No, niezbyt optymistycznie kończy się tutaj ta piosenka. Laik by powiedział, że łysy w końcu ma czapkę, albo łysy jedzie do Moskwy, skinie, załóż czapkę, a tutaj to chyba była dla Goszczyńskiego czapka ostateczna. Absolutnie. Oj, tak. Czapa, przypominam, to była transmisja w Skaryszewskim Parku, a ja rozmawiam dzisiaj w Annałach Migały z Tomkiem Końcą. Mam nadzieję, że twoje nazwisko się odmienia. Tak, Końcą, ale nie przejmuj się. Całe życie byłem Końcą i nawet na dyplomach, których mam dwa z dziedziny modelarstwa, też jestem Końcą. Tak więc ja już się przyzwyczaiłem, ale normalnie jestem Końca, jakby ktoś chciał mnie wyśledzić właśnie na Jamajce. No właśnie, ja starałem się tego Końca, ale już przy odmianie mój język skapitulował i się po prostu zmiękczył. W Skaryszewskim Parku, no właśnie, zlikwidowali Goszczyńskiego i bandę jego. Mhm. Ja może jeszcze pozwól, Michale, że wejdę w słowo, bo tak naprawdę postać, o której śpiewamy, to był Gaszczyński, ale przyjęło się po prostu, że no tak nasz wokalista śpiewał, no i został Goszczyńskim. O, widzisz. Ale to był rzeczywiście Gaszczyński, to był w ogóle kompan Paramonowa, a to była para, to byli pierwsi tacy bandziory powojennej Warszawy. No takie naprawdę bandziory robili naprawdę niezłe przestępstwa i terroryzowali ogólnie miasto. I jakby no oni śpiewali gitowcy na podwórkach, tak więc no my siłą rzeczy też jakby czerpaliśmy z tych warszawskich podwórek i ja pamiętam właśnie kiedyś świętej pamięci nasz taki ziomal legendarny z Grochowa, Fantomas, on właśnie w różnych sytuacjach i upojenia, że tak powiem, sięgał po gitarę i śpiewał te ballady podwórzowe. No i jakby stąd ta cała nasza historia i zainteresowanie tematem właśnie. Aha, czyli to wszystko wzięło się z miksu Grochowa, czyli z miksu tak, pewnych subkultur, właśnie subkultury jamajskiej, czy też subkultury muzyki reggae i subkultury gitowców, i z tego wszystkiego powstały specyficzne też teksty, teksty transmisji. No tak, to jest właśnie ten trop, tak to trzeba rzeczywiście postrzegać, no bo jakby, no my robiliśmy właśnie taką dziwną rzecz, no to ona była trudna do klasyfikowania, bo na przykład linia K muzycznie, no to jest to cover, to jest utwór Clashu Bank Rubber, do którego Gork napisał słowa nasz wokalista, który mieszkał przy Międzynarodowej, czyli na Saskiej Kępie, czyli cudownie na szlaku linii K, więc wszystko oczywiście się zgadzało, bo linia K, przypomnę, to był autobus śpieszny, który dosyć szybko i sprawnie dostarczał ludzkość na Grochów, po prostu z różnych stron, właśnie między innymi z Woli, no, na przykład. No i właśnie, i było takie jedno posiedzenie, gdzie powiedzmy, no powiem tak eufemistycznie, starszy pan wyciągnął gitarę, zaczął grać, a ty ze wspomnianym już Marcinem Krasowskim, to co, wpadliście na pomysł, zagramy to, jak to się stało w roku 94? To znaczy, no właśnie, to było tak, że trzeba troszeczkę się cofnąć, bo zanim powstała transmisja, był zespół Ticket Must Be Performation. I tu w ogóle ta nazwa się wzięła stąd właśnie z tramwaju, bo jadąc, bo jakby... Już no właśnie, ale proszę, mów. Bo to jest niezła historia, bo właśnie tak, ja nawet pamiętam ten dzień. To było tak, że wsiedliśmy z kolegą Kołbukiem, Puzonem, z którym później jeszcze założyliśmy zespół One Love i który mieszkał na Serockiej i jakby miał swoje mieszkanie, które stało się centralą w ogóle nieoficjalną, w takiej kamienicy naprawdę oldschoolowej i bardzo surowej. No i jechaliśmy tramwajem właśnie do centrum, do roboty, że tak powiem, bo kolega sprzedawał soczki pod smykiem, my prowadziliśmy sklep z płytami jako sprzedawcy, to właściwie pawilon, no i właśnie wsiedli kieszonkowcy oczywiście na wiatracznej i po czym weszli kanary. No i jechał jakimś cudem obcokrajowiec, no i przyszedł do niego pan kanar i mówi, że bilety do kontroli, a typ w ogóle się patrzy, nie? No i mówi, bilety do kontroli, no i spadło słowo ticket, jako jakimś cudem pan powiedział, no i obcokrajowiec wyciągnął ticket w postaci biletu, ale bilet był nieskasowany i w tym momencie padły te słowa, ticket must be performation. No i wyciągnął typa na przystanek, my wybuchnęliśmy śmiechem, no i ta nazwa jakby powstała. No i jakby to nas zainspirowało właśnie do powołania tego zespołu, który miał głównie próby w kamienicy na Serockiej. Czasami te próby kończyły się tak, że przyszli typy z całego Grochowa i mówią, zabijemy was, jak się nie wyłączycie. No i już wtedy wiedzieliśmy, że musimy się jednak wyłączyć po prostu. Ale no nawet na wiatracznej nas było słychać w nocy, około północy z Serockiej, to są, no, dodam, dwa przystanki. Kiedyś właśnie też świętej pamięci kolega Gała przylecił i mówi, kurna, na wiatracznej was słychać, chłopacy, w ogóle opanujcie się. No i tak to było. No wtedy właśnie byliśmy jakby, no, mocno się inspirowaliśmy nowoczesną muzyką jamańską. Nie wiem, jakim cudem mieliśmy tę muzykę. Na kasetach oczywiście. To był, pamiętam, Sly and Robbie, DJ Riot, płyta, tak naprawdę pierwsza płyta, gdzie pojawiło się takie nowoczesne ragamuffin, czyli bardzo wyrazisty beat, kompletnie nie mający z reggae wspólnego, no i po prostu cała plejada typów, którzy po prostu, no, nawijali tak, że no nie mogliśmy przejść przez to obojętnym. No i Gorgu właśnie, czyli Marcin Krasowski, pamiętam, no wtedy na mapie Warszawy w ogóle nie było klubów takich jak dzisiaj. Dzisiaj wiadomo, idziemy na Mazowiecko, mamy milion klubów, czy tam gdziekolwiek indziej. Tak, wtedy była Stodoła, był no to park. Były duże kluby koncertowe, tak. Ale ja mówię o takich miejscówkach typu mały, gdzie można było puścić. Był pub Merlin między innymi na Polach Mokotowskich, który oczywiście. Był dla nas, no po pierwsze byliśmy tam tolerowalni, jako inaczej wyglądający i w tym pubie o dziwo słuchaliśmy progresywnej muzyki. No i tam Gorgu albo Żorżu, jak w różnych stanach, jak go wzięło, to zaczął właśnie nawijać, bo tam się nauczył tych niektórych zwrotek jako chyba jedyny w ogóle wówczas w tym kraju. No i śpiewał po prostu w uniesieniu to ragamuffin, no i wtedy właśnie wpadliśmy na pomysł, że no nie może tak być, to go bierzemy do naszego Ticket Must Be Performation, no i później ten zespół jakby przemienił się na transmisję w wyniku po prostu wizji, że tak powiem, gdyż ja spałem i mi się przyśniła nazwa transmisja, po prostu jak na Blues Brothers zupełnie, no i jakby tak powstał zespół transmisja generalnie. To była długa, ale warta posłuchania opowieść. To ja w takim razie, żeby postawić kropkę na D, chciałbym zaprezentować tym razem jeszcze transmisję Gorgu na wokalu. Byliście po prostu, widzę, za wolnymi konopiami, zanim stało się to modne, czyli... No tak. Tak jest, transmisja i palą palanci. Oj tak. To był zespół Transmisja, nawet pies to potwierdza, to był zespół Transmisja w utworze Palą Palanci w Annałach Migały w Radiowej Trójce. Przypominam, że gościem jeszcze przez kilka minut co najmniej będzie Tomek Końca, gitarzysta, ale też dziennikarz, DJ, propagator kultury jamajskiej, chociaż nie tylko, bo przecież w skład, wiem, Tomku, twoich zainteresowań są brazylijskie taneczne sztuki walki. No tak, tak. To zresztą się pojawia w jednej z piosenek zespołu Transmisja, bo rzeczywiście mniej więcej w 97 roku zostałem Brazylijczykiem, tak więc w mojej krwi płynie krew jamajsko-brazylijska. No, że tak powiem, mentalnie, rozumiem. Chciałbym też się dowiedzieć, zawsze zastanawiała mnie jedna rzecz, bo wy w transmisji byliście naprawdę dużym składem. No tak, no takie to było założenie, bo mieliśmy sekcję dętą, którą świtnęliśmy zespołowi z Band All Stars, bo w tamtych czasach w Warszawie, no właśnie, był bardzo progresywny skład Easy Band, no i my byliśmy troszeczkę starsi, no i troszeczkę mieliśmy większe środki, żeby